etorri barriro be estolderrire. Ondo etorri Ilorretako abadetxe azpiko estolda hotz honetara. Gaurkuen, estolderriko 11. saioen, Euskal Punka eta Iketan Eitie alkartukuz. Saio hasi orduko noia esplikazio handirik emoten, beste barik, hasi daigun 11. saioa. Gaur, estolderrien, I. Ez dau presentazio handirik bihar, ertzainak entzuten gabiz, kantuen izena etxo. Oindala gitxi lagun artien konbersazioa turten zen. Iketan gero eta gitxi hau egiten dala gaztien artien. Eta ondorioz gero eta musika gitxi hau entzuten dala Iketan. Baina egizia da edo gure inpresinio bakarrik da. Atzera begiten hasi ezkero, badau talde dezente 80garren hamarkadatik aurrerako talde dezente Iketan Eitebenak, baina saio honetan, talde zarataz aparte, gaurko egungo taldietan buzeetan ibiliko gara bebai. Musiketaz berbaiten azten bagara, Iketan Eitieko musikiek badeko gordintasun berezi bat. Lagunen artien ebalileiken formoa da, baina parte batetik be oldarkorra izileike, errespetu falta bat erakutzi aldau, eta punken eskutik oso ondo ebatute doi hori. alde handiedeko letra bat zukan idatzi edo iketan idatzi. Niretzako horren adibide argiledan talde bat oinostien entzungo dugune izango da, Brigada Kriminal da, eta lehenengo kantuen izena, Taik Zer. Igandik ez errikasi eta ide ondoan bizi izan nahu beti. Ez dian nahi igandik ez errikasi zeren, ezingo didak ezer honik erakutsi. ez dut gure kriston derrape linguistiko-filosofiko emon, ia posible dan buruen dekuana lau berro bat ontotan azaltzia eta zuek be ados egoti honekin. Kantu honen izena kapitalaren ondoan ezin bizi da. Eta iketan idatzik edau, eta kapitala izuzen dute dau. Ika normalien imagina hori da pertsona arteko konversazio baten, baina kasu honetan gauza impertsonal bati entia bati zuzenduiko kantu bat da, iketan eitxotze. Eta iketan eitxe horrek badeko apurat errespetu falta horrek, badeko ente hori edo gauza impertsonal hori lurrera ekarteko gaitasuna. Hau da, zu kapitala zara, baina nik ez dut errespeturik zor, nik iketan igotu. Normalien kapitalai berbain berbaiako, o kapitalataz berbain berbada, hirugarren pertsona bat ebaliko edunke. Baina kasu honetan, bigarren pertsona ebalten da, eta iketan ganera. Ezingo didak ez erronik erakutsi. Jarraitu daigun beste talde bataz ba, jarraitu daigun NPJ-gaz, kantuen izena galtzeko jaioak. entzun dugu taldien izena Street Alarm eta kantuen izena Hire buruan. Iketa mitia rekurso moduan ulertzen badugu, kantu baten barruen ba aldaketak egolik ez, izilik zati baten zukan egiten ibiltie eta estribillorako nonoi zuzentzerako orduen iketan berbaiten aztie, gorrintasun hori edo pisu hori emoteko. Beste talde batera pasauko gara, talde barrinen pare bat kantu entzungo guz, Antiguoko talde bat da, Donostiko talde bat da, aurrez aipatu dugun talde bat, Txorroskillo, eta behin baino gehiotan erabili izan da behik euren kantuetan. Estolderriko urrengo kantue, Begira da. Bye. Bukatu lerro petra lauek idazten Handi eroiek golpe handia itxoiten Jaipa patoien nazkatu tanau Eroi modernoen Horain gideia gortzik etxekitatik Impotentzia zaitan eta negozi Ze balio du historia gitea Gizareu ez dauten gure existenziaren ekarpena Kantu hau, Heroi Zaharraren porrota da. Musika edo beste edozein espresio artistiko gizartien islada diela esaten dabe. Eta kasu honetan bastante argi dau, Gipuzkoan ondinoko hiketan egiten dela. Zeba ba, oinarten tundugu zen kantu danak, talde Gipuzkoa die. Bueltak emonduz, gaur egungo talde bizkaitar bat topetan hiketan egiten dauena, baina horma baten kontra jo gara binda barriro. Baten batek esetzen badago horren adibide bat, hurrengo saioan agertuko da. Eta beste barik, Durangaldeko talde bataz, amaituko saioa. Diskoa grabetan dabilen talde bataz, ia hurrengo saio baterako disko barriko kantu bat bezartu genken. Eskerrik asko Estolderri jentzun duzuen danoi, eta hurrengoen alkartuko gara menbe. Saio amaitzeko, hainke, inok ez esatie. Es a ti, es carela gai.